لصال یکمی تمنی هایدی دایکو باوکی لدزداوا. دیدی پوری ارکی چاو دیری کردنی لو ماوی دا گرت بو استوی خوی. بلام استا کاری کشیاو پیشکش بدیدی کراوا. بوی چی تر ناتوانی چاو دیری هایدی بکاد. لبر ام هویا دی دی بریاری دا هایدی لمالی با پیری بجه بیله لکو خاکی نو شاخه که دا دوی اوا پیری چیاکانی بینی که خلکی بو نازناو بانگی دکن دی دی زانی که او پیرا زور لوا درق تره کبیری لیده کردوا پیری چیاکان ردی کردوا که هسته بچاو دیری کردنی هایدی بلام کوت نو بریاری که ناچاریوا داوای لدی دی کرد که هرگیز نگره تا و بناو چیا بمشه ویا هایدی لجر چاو دیری با پیری مایا و که به هیش شیا ویا بانای بزهی نزانید دیدی دیدی بو چی هایدی للای او پیره بجه هشت آیا تو دلنیای که کاری که راستت کردوا نزانم چی بسر او کچه بست زمانه دید اما تاوانی من نیا وابزانم اول قازانزي او دايا بيدوايك بتوانم بسمه سركارانو يكم لفرانكفوردو لي برسياي من دغلكي تمني بين صالانج بم او نابي لكوتايدا كاريك شياوم دوزيوا لمالي خيزاني كي بناو بانكار دكم من دنيام كبنرمي ماملم لقلدا دكن دبي بيريق لخوم بكموا او تاك هلا بومن توتي ناقي بلام دبوايا ام كاري بكم من ناتارم ببورا ديدي ديدي استا تولیری من نازانم چی لتو بکم لراستی دا با پیره من حزدکم لمالکت دا هاو بش بم باشه لگلم ورا بلان پیش هموش تیک زلکاند هل گره پیویستم پیانیا تو کتی که زور سرشیتی آیا پیویستت با تلکانت نابی؟ چون که من حزده که موکو بزن بم ما ما ما ما باشتر وایت تلکانت حال گری بله لجیر وی دابنی او گوزه چند گوره بونی پنیری لیو ده با پیره تو پنیریش دروست دکی هیوادار فری دروست کرنیم بکی استا من دبی لچوی بخوام لهر شوین یک دای بنی که تو حاضر لیا کشوکیه یکی زور لره هیا هایدی چی روی داوه؟ هایدی او تولی را چی دا که پیم بله؟ پاپیرا او بونه چیه؟ او بونه که زور خوشه خوام لسر او کایا پیش هموش تک دمه دگه نوستن مرک بخم به حرمتی خود سرطفه کم بده حتی سرطفه که دینی اوه دگه کم بو نوستن آماده ده بید ده خیره کم باشه باشه من خیره ده بم او کتوله زور زیره که با پیره ده خیره که اوه هاتم زور باشه. هایدی کاری که زور باشد کردوا. من ده توانم لسر جگاکی خوم درو تیاکم ببینم ها. بوستا هایدی با یارمتید بدم. سیرکا. بم شیوه باشترا. پی خفه نویه کد بدلا؟ بله، بلام شتیکی تریش ماوه او شتی چیا؟ کاتی کد خوام دبید شتیکم لسر بی بیگو من، بلام من نزانم چه شتیک با کار بینین هایدی پیز نکا، خوام با که داده پوشم او، کم یک بوسته بیروکه یکم بوهات شکی گورا لناوی بخواه؟ بله من دل نیام حزد لیده بی اوه چی تا هایدی؟ اوه زور توانا توان ترین دگه نسنه لهمو دیهان هر بچی رو که خونه کنده تید سپاس تو راز دکی هایدی او جگای تویا او خانو بچوکا وکو کشکی چی گوره وایا با تو ده توانم لنا او پنزره استره کم ببینم؟ بله هایدی بیان یعنیش جمله تریکی بالنده کن دبید؟ بیاگو من هر وحا جویر لدنجی باش دبی که هنده زار بتوندی حال دکاو لپنزره کده ده بلام نکی بترسی او دنگا وکو دنجی قصه کرنی چی نرم وایا بباشی جوی بر راگرک چکم زور شد لم دنگ فیرده بی. کات یک باران دباره دلی که همو کسی یک بو حسانه و بانگ دکات. بویا بجوانی جوی برا گرا. من حسن دبارانه. بله حزم لیا. براستی حزم لیا. منیش. هروها منیش واما. هسته کم شو ده بیه تاو کل نا دیگه خوم ده بخوام پیش روی بخوی بابتین نهو میخواره و خواد نک بخوین بخو من هایدی براستی من برسی ما کوات بابتین شتیک بخوین دی هایدی بابروین دی بابروین خیرکا هایدی اگه داری خود بکتا کم پیکنین و قصه کردن لگل هایدی دا وایل پیری چیاکان کرد که هست با آرامی کی زور بکرد او هستی کی جوانو نویا بو او زور بتاما مم تو کاری چی باشت کردو بلام شتی چی کما دبی چی به هایدی پیم بله بیگو من اویا باشا استا تو ده تویل چوی ده بنیشی دیارم کرسی با تو زور نزمه استا کرسی چیتر دو دروز دکم هموی بخو کتکم زور بتاما لجانم دا شیری و خوشم نخواردو توا کواتا هنده چی دی کش بخو چون که شیر با تو زور بسوده هایدی ناویتیه با پیرا ناویتیه پیره پیم بله ناوی چیه؟ ناوی برنارده لمالی پوریشم سگه کیوا گوره هیا او آفرته که دیدی پورد ارچی چاو داری کردنی توی پیس پردوا او زور گوره هیا زور گوره بو با پیرا ایسته نانکت بخو پیر جوی سرد بیتوا باشا بردوامی هر نستوی ببورا سکر لبر بکا کشو هوا که سردی کردوا باشا با پیرا او تو چی دکی؟ تو پیدوای من چی دکم هایدی بیگرا استا او کرسی آماده یا سپاس با پیرا برنارد او با منا با پیرا بای درست کردوم او با منا او کچه بچکوله یا سرچاوی آسوده یا با من براستی کچه چی براوشتا چون که دیدی ناچار بو کرب کد هایدی لجر چاو دیری ارسیلا دانا که اویش درگای لسر داخست بمشه ویا هایدی زور بی کاتکانی بتنهای بسر دبر بلام ایستا هایدی او کاتنا خوشانی لبیر کردوا که لگل ارسیلا بسری بردوا او ایستا جیانی کنوی هیا هموی راب واردوا بله، او وایتی او اوی تریش دینه او اوانه چی دخون؟ اوان خوی دخون رکم پیده دی من بیانده می؟ بی خو جوه بگره پیتر، لم رو بدوه و دوه کوتن قدغه یا باشه ماما، زاری کتر او دوباره نبیتوا پیتر به هیوای دیدار بیانی دت بین موا استا چی دکیم با پیرا هیچ شتیگ نماوا بانانی اواره من بخونی و پاشان بخوین بلا مشت هزوا تواد ازانی امال ورزی هاوین داین شو تن شد به Thank you. او وقتی که زور بسته زمانه دبی است نترسی؟ هایدی به آسوده ای لناو جگا زیرینکی کلکا درست کراوه نوستوه او جیانی که نوی هیا لگل با پیری لناو خانو تنهاکی آیا دبی او مترسیانه چی بن که چاوری هایدی بچکولانه دکن تا زنجیری دا هاتو بنیازی دیدار.